motema yango etonda bomoto nga na mesana komipesa na mibali nzoto pe etonda na zuwa na mesana te na mesana te kosilika fedeo na mesana te na mesana te kosilika fedeo mawa 当たり前だ当たり前だ。